Dossier 1. Leçon 2. Les nombres. Activité 2. Exemple. 80,90 €. 1. 275,80 €. 2. 71,90 €. 3. 591,75 €. 4. 1840 €. 5. 81,50 €. 6. 2875 €.